www.attabligh.com, The Reviver of Iman. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. صدق الله. آج مفضلاتی سناؤں گا، بہت ہی اہم مضامین ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو سننے سمجھنے عمل بھی کرتی تھی. ہم سب محتاج ہیں عمل کے، دنیا بھی ہے آخرت بھی ہے، دونوں ساتھ چلی رہی ہیں. دنیا کے بھی احکام ہیں، آخرت کے بھی احکام ہیں. دنیا کے جتنے احکام ہیں وہ سب آخر میں کام آنے والے ہیں، یا تو ضرر کے طور پر یا نفع کے طور پر. اگر برے اعمال کیے تو آخر میں اس کا نتیجہ دیکھنا ہوگا. وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ ومن يعمل مثقال ذرة خير يره ومن يعمل مثقال ذرة شر يره. ما كتنی آیتیں ہیں، جب تو آیت قرآن اسی لیے ہے ہی ہے، ظاہر ہے کہ ایک دو آیت نہیں مان کر دی. بل باقیات الصالحات خیر عند ربك ثواب و خیر عملا. معمولی آیتیں ہیں مثلا، جو تین دن تو بیان کرتا رہے گا. بل باقیات الصالحات خیر عند ربک ثواب و خیر عملا. باقیات صالحہ میں یہی ہے، سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. اس میں اسے پورا دینی تفسیر مختلف ہے، اقوال بہت سے ہیں. والباقیات صالحات خیر عند ربک ثواب و خیر عملا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار انہیں متوجہ فرمایا ہے، تبکہ آپ تو مذکر تھے. مذکر فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. آپ کا کام ایمان دے دینا نہیں ہے، ایمان کا متوجہ کرنا ہے بس. مذکر فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. آپ تذکیر کیجیے، یاد دہانی کیجیے، اس لیے یہاں آئے ہو، یہی یاد دہانی. مذکر فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. مومنین کو نفع ہوگا، یہ تذکیری ہے، اسی کی ترجمانی ہے، اسی کی یاد دہانی ہے. وہ ذکر ذکر تنفع، آپ تذکیر کیا کیجیے، تذکیر کا نفع مومنین کو ہوگا. کافرین کو نہ ہو، منافقین نہ ہو، وہ جانے، لیکن مومنین تو آپ کے شہدائی ہیں، آپ کے مہم ہیں، آپ مر مٹنے والے ہیں، ان کو تو نفع ہوتے ہی. اس وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ جب تذکیر ہو تو آدمی کو اپنے قلب کی طرف دیکھنا چاہیے کہ نفع ہو رہا ہے نہیں، اور نہیں ہو رہا ہے کہ اس قرآن کے خلاف ہے، اپنے ایمان کی قید بناؤ. علامہ شاہ لکھ رہے ہیں، جب تذکیر ہو تو غور کرو کہ ہمارے دل پہ اس کا اثر ہو رہا ہے یا نہیں ہے. اگر ہو رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو، نہیں ہو رہا ہے تو ڈرو. کیا بات ہے، اللہ کہتا ہے مومنین کو نفع ہوگا، نہیں نفع ہو رہا ہے تم کو، یا تو ایمان بالکل نہیں ہے، یہ بہت ضعیف ہے، فکر کرو بھائی. علامہ شاہ علی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ اس تذکیر سے نفع عطا فرمائے، اس کا آخرت کا. حدیث میں آیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے ہاتھ میں ہیں، ایک صحت ایک فراغت. بہت مشہور حدیث ہے، صحت ہے کچھ کام نہیں کر رہا ہے، فراغت ہے اسی بیٹھا ہوا ہے. اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے. بولے ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑا. بہرحال اسی کسی کو مضمون ہی ہے. فرماتے ہیں ضیاء اللہ، شیخ ضیاء اللہ کشمیری نقشبندی، بہت بڑے آدمی ہمارے سلسلے کے، مجدد صاحب کے بعد خواجہ معصوم، خواجہ آسم بعد شیخ زبیر، شیخ زبیر کی خلیفہ ضیاء اللہ، انہیں کے خلیفہ وہاں شاہ فضل الرحمان صاحب کے جو پیر تھے شیخ آفاق صاحب، وہی سلسلہ وہی چلا ہے. فرماتے ہیں وقت دل زندگی آدمی کی پونجی ہے. حضرت خواجہ عبد انصاری قدس روح نے فرمایا وقت دل اور زندگانی، وقت جو باللہ ہے، دل جو محفوظ ہے، زندگی جو محفوظ ہے، یہ تینوں چیزیں پونجی ہیں انسان کی. وقت نہ رہے تو کبھی بات کیجیے گا، دل ہی نہیں رہے تو کیا کیجیے گا، زندگی نہیں رہے تو کیا کیجیے، کوئی معلوم ہے. تین چیزیں وقت دل زندگی، یہ آدمی کی پونجی ہے. حضرت عبد الصاری کو سر فرمایا کہ وقت دل اور زندگی، زندگانی، یہ تینوں چیزیں تیری پونجی ہے. اگر پونجی راہ چلی جائے اور بے محل برباد ہو جائے تو پھر کہاں سے نفع دستیاب ہو جائے. پونجی تو وہی نہیں رہی. لوگ کہتے ہیں تجارت بھی کرے تو کیسے کرے، گھاٹا ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے. بھائی آپ دوسری کی یہ کہاں سے کرے، اس کے لیے تو روپئے کی ضرورت ہے اس تجارت کے لیے. بس اس خزانے کو رائے گاہ برباد کر دینا پسند نہ کر. پہلے لوگوں سنو، اس خزانے کو رائے گاہ برباد کر دینا پسند نہ کرو. اگر تو نے ایسا کیا تو تم مفلس اور خالی ہاتھ چلے جائے گا، خالی ہاتھ. کچھ اللہ محفوظ رکھے. اس لیے کہ ہر شخص ہر سانس میں بے قیمت متاع حاصل کر سکتا ہے. یہ کتنی تسلی کی بات ہے. ہر آدمی ایک لمحہ کے لیے بھی اگر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے نجات پا جائے گا. پوری زندگی گزر جاتی ہے، ایک لمحہ بھی اللہ کے لیے نہیں نکلتا. من اخلص للہ، ایک لمحہ بھی اگر خالص کر لے پوری زندگی میں، ہزاروں سال کی زندگی میں، تو ایک لحظہ چونکہ اللہ سے متعلق ہے اور اللہ قدیم ہے، دوسری جتنی چیزیں فانی ہیں تو فانی کیا مقابلہ کر سکتا ہے. اگر ایک لمحہ اللہ والے کا مقابلہ لاکھوں کروڑوں سال نہیں کر سکتا، تب برباد. کیونکہ اللہ باقی ہے، اس کا نام بھی باقی ہے، اس کا تعلق بھی باقی ہے، اس سے محبت بھی باقی ہے. ہمارے اندر بہت فرماتے تھے کہ سب چیز دنیا کی ختم ہو جائے گی وہاں، مگر محبت اللہ. کیونکہ اللہ باقی تو اسے محبت بھی باقی ہے، محبت وہاں بھی ہے. اگر تو نے ایسا کیا تو مفلس اور خالی ہاتھ چلے جائے گا. یہ ہر شخص ہر سانس میں، اس لیے کہ ہر شخص ہر سانس سامنے متاع بے قیمت حاصل کر سکتا ہے، بہت بڑی. ایک لمحہ کے لیے متوجہ ہوا اللہ تعالیٰ متوجہ ہے. ایک شعر بہت مشہور ہے، ایک چشم زدر غافل شاہ نباشی، شاید کی آگاہ آگاہ نباشی، شاید کی نگاہ قدر آگاہ نباشی. اب فارسی کی شعر ہے، مولوی لوگ بھی سن سمجھ رہے، یہ بڑی بات ہے. ایک چشم زدن غافل اذاشی، بہت مشہور شعر ہے صوفیہ میں، بزرگوں میں، بات ہے نہیں لیکن کون سنتا ہے. ایک چشم زدن غافل اذاشاہ نباشی، شاید کی نگاہ قدر آگاہ نباشی. ایک چشم زدن کے لیے بھی ادھر سے غافل نہ ہو، شاید تو نگاہ کرے اب آپ آگاہ نہ ہو، اب آپ آئے گئے چلے گئے. مولانا کا ایک بہت واقعہ پولیس لکھا ہوا ہے. ایک شخص کو کسی سے عشق تھا، تو کہتا تھا بھائی کبھی ہمارے میں آ جایا کرو، کبھی ہمارے آ جایا کرو. مختصر یہی ہے، ایک دن آیا رات میں، یہ حضرت سوئے ہوئے تھے. کبھی سنا ہم نے، کبھی سنا نہیں ہوا، لیکن سوئے ہوئے تھے. آیا چلا گیا اور اس کے سرہانے ضروری رکھ گیا، لو يعني كان يلي يا كيه تافي يا نين دين تشتيني بس يلي كافي لگ گیا چلیں گے رات کو اٹھا دیکھا ہمارا دوست محبوب ہمارا آیا نہیں ارے ریوڑی اوڑی کیا رکھی ہوئی ہے ڈاکی تو کسی عارف کے پاس گیا کہ حضرت مجھے ایک شخص سے عشق اسے وعدہ تھا جو آئے گا لیکن آئے نہیں لیکن اس کے بجائے ریوڑی رکھی ہوئی ہے ٹاپی رکھی ہوئی ہے تو کہا ہے نارا تم نے دعویٰ کیا عشق کا اسے یہ دکھ رہا ہے کہ تم ابھی خام ہو عشق میں عشق میں تم ابھی خام ہو ابھی تم ریوڑی کھاؤ اسی میں رہو عشق کا دعویٰ کبھی مت کہنا اب جسے بچے ریوڑی کھاتے ہیں نا بچے کھاتے ہیں تو کہا تم ابھی اسی ریوڑی کھانے لائق ہو ابھی تم عشق کا دم بھرتے ہو رات جاگنا ساری رات مشکل ہے جاگنا ساری رات مشکل ہے اللہ کے لیے عشق وہاں گھومتے شاہ سوار ہے اس معاملے میں کبھی عمدہ مثال دیا ہے کہ ریوڑی رکھ دیا اس لیے کہ اس نے اشارہ کیا کہ میں آیا اور جا رہا ہوں اب تم کو ریوڑی دے رہا ہوں کہ کھاؤ کبھی عشق کا دم بند من بننا تم سے اتنا بھی نہیں ہو سکا کہ نہیں دیتے جاگتے ایک چشم زدن غافل نہ شاہ نہ باشی شاید کی نگاہ گنا آگاہ نہ بھائی ایک چشم زدن بھی مجھ سے غافل نہ ہو اللہ ایسی کر دے اس وقت کو بھی کر دے شاید کہ اللہ نگاہ کرے اور تم آگاہ نہ ہو شاید کی نگاہ اس کا مطلب یہی عام طور سے ہے جو ہمارا ایک مطلب الگ ہے یہ اللہ تعالیٰ پر گویا کہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی یاد کرتے ہیں اللہ کا ہر وقت تم کو یاد کرتا ہے ایک چشم اللہ ایک تم ایک چشم زدن کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے کامیاب ہو جاؤ گے مؤثر ہے کہ ایک چشم زدن غافل نہ ہو اللہ سے شاید تو نگاہ کرے تم غافل نہ ہو تو میں کہتا ہوں نہیں اللہ تو ہر وقت آگاہ دینے کے لیے ہم اپنے کو کہیں ایک چشم زدن کے لیے در ہو جا کامیاب ہو جاؤ گے علوم کے وہ ملتی جو ہماری بات ملتی رہتی ہے نا ایک چشم زدن غافل نہیں ایک چشم زدن کے لیے آگاہ ہو جاؤ تو اللہ تو آگاہ ہے ہی ہے وہ بیدار ہے وہ تم کو دے گا لا تاخذہ سنۃ ولا نوم اس کو جو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے ہمیں حقیقت صاحب کے ساتھ بیان کیا میں نے وہاں اس شعر کا مطلب میں یہ بیان کرتا ہوں الٹ دیتا ہوں وہاں تو اللہ پر ہے کہ شاید تو نگاہ کرے شاید نگاہ کرے اللہ ظاہر کو نگاہ ہماری طرف تمہاری نگاہ نہیں ہے ایک لمحہ کے لیے پوری زندگی میں نکال لو اللہ کے لیے کامیاب ہو جاؤ گے اسی ایک لمحے کے لیے سب پاپڑ پہ آ جا رہا ہے سب آنا جانا جانا ایک لمحے کے لیے وہ لمحہ اگر مل گیا کامیاب اسی لمحے کے لیے اللہ ہم سب لوگوں کو وہ لمحہ دلا دے اللہ نے فرمایا جیسے بہت بڑے عالم تھے ماسی دیکھ صاحب کے استاد تھے کہ مولانا وہ لمحہ کہاں ملتا ہے دونوں نے بتایا حضرت مشاہ کی صحبت میں ملتا ہے وہ ہوائیں نسیم صفات کی ہوائیں چلتی ہیں اس میں جو اس سے آ گیا اس جھونکے میں سرسار ہے محمد اللہ جو ماسدی صاحب کو استاد تھے بہت اچھے اور دیر آدمی تھے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے ایک لمحے کو اللہ کے لیے برقرار رکھنے کی توفیق محمد فرمائے صحبت کی تاثیر یہ دولت اہل اللہ بزرگوان کی صحبت کے بغیر حاصل نہیں ہوتی یہ آ بھی ہے کیونکہ ان کی صحبت میں ایسا اثر ہے کہ انسان کو حق سبحانہ تعالیٰ کی دوستی کے شرف سے مشرف کر دیتا ہے اور بشری قدرتوں اور نفسانی سیاہیوں کو دور کر دیتا ہے جب اولیاء اللہ کے دل پر فیض وارد ہوتا ہے تو تمام اہل مریض اپنے اپنے ارتقاء کے معافی اس فیض سے حصہ لیتے ہیں الفاظ بھی بہت ہی اچھا جب اولیاء اللہ کے دل پر فیض وارد ہوتا ہے تو تمام اہل مریض اپنے اپنے ارتقاء کے معافی اس فیض سے حصہ لیتے ہیں اس کی مثال اس طرح ہے جب तेल को खुशबू और फूलों की सोबत होती है, उसकी खुशबू तेल में आमेदिश हो जाती है और उसको अपनी तरह बना लेती है। मान लीजिए भले काय का तेल होता है, मामूली तेल होता है, अलसी का तेल है, उसका नाम भी बदल जाता है, चमेली का तेल हो गया वो, अब उसको अलसी का तेल नहीं कहते, सरसों का तेल नहीं कहते, तिल्ली का तेल नहीं कहते, क्या कहते हैं, चमेली तेल लिया। अरे तेल तो नहीं है चमेली का, वो तो खुशबू उसकी है, तो खुशबू से मार्केट भी बदल जाती है। ये कह रहे महावीर गांधी साहब इसको बहुत प्यार करते थे, लेकिन इन्होंने और उनका तरीके से प्यार किया है, बहुत उत्तर तकरीर करते थे, लिखा उनकी किताबों में। जब तेल को खुशबू और फूलों की सोबत होती है तो उनकी सबसे तो उनकी सब खुशबू तेल में आमेजिश हो जाती है और उसको अपनी तरह बना लेती है। इसी तरह से अभी अल्लाह के सोबत का असर है, उनका फैज हम नशीनों के जान के मग्ज को मुअत्तर कर देता है और बुरी सिफतों को पसंदीदा सिफतों से बदल देता है। अल्लाह शिक्र अल्लाह ऐसी बहुत सी जगह बना देगा, बातें ही रहेगी बोझा या अल्लाह है, खुद सोबत की तासीर कौन उम्र सारे थे या अजमेर जिला अमृतकुल्ला कौन उम्र सच्चों के साथ रहो, सच्चों जैसे से बात ही दो मत रहे, एक ही सत्यों के साथ रहो, एक ही सत्यों की सोबत नहीं उनकी सिफात पे अख्तियार करो। मां सादिकीन माने जैसे वो बासिफात है, बासिफात हसना है, तुम उनके जैसे हो जाओ। जो मतलब माता ने और कहीं कहीं नहीं लिखा है, एक ये की सोहबत इसे आमतौर से सभी यही पढ़ते हैं, यही बयान भी करते हैं, पूर्ण मां सादिकीन सच्चों के साथ हो जाओ, यानी उनके साथ रहो। तो यह और सारे लिखा है कि असल बच्चे इसको लिया है कि सादिकीन के साथ उनके सफात में उनके साथ हो जाओ। मुझे सिर्फ इख्तियार किया था तो निजात मिल गई, तो तुम भी सिर्फ इख्तियार करोगे निजात पा जाओगे। समझ गया हम को हम देखिए हदीस शरीफ में वारिद है, नेक साथी की मिसाल अत्तार की तरह है, अगर वो अपने इत्र से कुछ भी न दे तो भी उस इत्र की खुशबू से हिस्सा मिल जाता है और दिमाग को ताजा करता है। देखिए बुरे आदमियों की सोबत का वैसी ही हाल है जैसे लोहार की भट्टी, खुद हुजूर ने मिसाल दिया है, अगर आग से किसी के हाथ पांव कपड़े न भी जले तो एक चिंगारी लगी जल गई। बातनी इस्तेदार हर शख्स के अंदर वजीयत है। ऐ अजीज इस मतलब को यकीन दिल से जान, इस दौलत के हुसूल की लियाकत हर एक फर्द इंसानी को दी गई है। जब ये फर्ज है अल्लाह से ताल्लुक तो सबके अंदर इस्तेदार है। मैंने बताया था कि कोयले के अंदर भी इस्तेदार है कि शोला बन जाए, लेकिन मेहनत की जरूरत है। कोयला तो इधर उधर पड़ा हुआ है, उसको ले आए आग लगाए शोला बन जाएगी, उसके अंदर गर्मी सिफत पैदा होगी, रोशनी की सिफत पैदा होगी। तो मामों को नमसा ने बहुत बोले माथे उसमें बयान किया। देखिए ये कोयला आग से सेकने के लिए आए जाए थे, लेकिन किसी का जहन इस तरफ गया इस कोयले में सिफत थी कि शोला बनने की। तो हर इंसान के अंदर अल्लाह ने सलाहियत रखी है कि अल्लाह से ताल्लुक पैदा कर सकता है। अल्लाह हम सबको तो बस अगर आदमी अपनी खासियत का मुजहिर ना हो तो हकीकत में इंसान नहीं है, मगर ना हो वो कि उसमें इंसान की जाहिरी शक्ल सूरत मौजूद है, जैसे जंग खुर्दा लोहा किसी काम का नहीं रहता और महज एक बेफायदा चीज है। और ये बात वह मेरा शम्स है कि बेफायदा चीज पर कुछ एतबार नहीं किया जा सकता, बस खूब जान और आगाह हो जाओ और इस दौलत की कदर पहचान और कोशिश करके गफलत का पर्दा उड़ जाए। अल्लाह कोशिश करके गफलत का पर्दा उड़ जाए और तेरा कोई सांस भी अल्लाह ताला के हुजूर उसकी याद के से सेवा जाने ना पाए। जुमला अंबिया इकराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महज इसी वजह से मबूस हुए कि दुनिया के लोगों को अल्लाह का रास्ता दिखाए। नाम 24,000 ہندوستان میں بھی آئے ہیں. مجھے صاحب فرماتے ہیں ہندوستان میں بھی آئے ہیں, لیکن کوئی ایک امتی ہوا کوئی ایک بھی نہیں ہوا. یہ بھی لکھا وہ مقصوف کیا کہ انبیاء تشریف یہاں بھی لائے ہیں, اتنی بڑی جگہ نہیں ہم بھی آئیں گے, لیکن زمین شرک آمود شرک آمید ہے, نہیں مانتا توحید نہیں مانتا. ایک آدھ آدمی اللہ تعالیٰ کا راستہ دکھائیں اور غفلت کے پردے سے نکال کر اللہ تعالیٰ کے لاسانی جمال کا مشتاق بنا دیں, اسی آئے ہم یہ اللہ. کیونکہ تمام کاموں میں سب سے زیادہ خراب کام غفلت اور غافلی ہے اللہ سے غفلت. اور تمام قسم کی مفلسیوں کے سرطان بیکاری اور کاہلی ہے. جو انسان قصبے سعادت و آخرت کے توشے سے بے نصیب رکھ لے کاہی, جو انسان کو قصبے سعادت اور آخرت کے توشے سے بے نصیب رکھ لے, حق سبحان تعالیٰ کی یاد سے غافل رکھتی ہے. اے عزیز, خطرات کے دروازوں کو بند کر, میرے خیال دروازہ پھٹک کھول دیا ہے, جو چاہتا ہے آتا جاتا ہے, بلکہ آ سکے غیر میرے خانے دل میں کیسے یہ خیال رخے دلدار ہے دربار. حضرت حاجی صاحب نے دروازوں کو بند کیا تھا, تب اتنے بڑے علماء کرام ان کی طرف متوجہ ہو گئے, مگر وہی صاحب. اے عزیز, خطرات کے دروازے کو بند کر, اپنے تئی بندگی افہم وزاری کرنا اور تمام عبادتوں غیر عبادتوں میں دل کو حاضر کرنا جوان مردوں کا کام ہے. چنانچہ جملہ کتب میں سواوی ہیں, انبیاء کرام کی احادیث اور اولیاء اللہ کے ارشادات اور مشائخ کے کلام اس مطلب پر گواہی دے رہے ہیں, پر انسان کو لازم ہے کہ ہر وقت حضور دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بندگی عبادت میں مشغول رہے اور کسی گھڑی بھی اس پاک درگاہ سے غافل نہ. پاک درگاہ کوئی مشکل نہیں, مجھ سب بس اللہ جس کے لیے آسان کر دے, دعا کے لیے ہم لوگ کے لیے آسان کر دے. مرتا کیسے دنیا میں رکھے کیسے نہیں, سب اسی میں صاحب آ گیا رجال اللہ تلیم بلا تجار ترن بے اللہ رجال اللہ تس رجال ایسا ہے اس کو غفلت میں نہیں جاتی, تجارت بھی غفلت میں نہیں جاتی. ایک بزرگ نے کیا ہی خوب کہا ہے, جو ہر وقت اللہ کی درگاہ کی درباری کرتا ہے, ہر دم حضور دل کے ساتھ حاضر رہتا ہے, وہ ایسے مرتبے پر پہنچ جاتا ہے ہر سبحان تعالیٰ کمال کرم و اراد سے اس کو اپنی گود میں بٹھا دیتا ہے, وہ ایسے مرتبے پہ پہنچ جاتا ہے ہر سبحان تعالیٰ کمال کرم و اراد سے اس کو اپنی گود میں بٹھا دیتا ہے. مشرقی میں ہے ترا ایک پند بس ہر دو عالم بنائے جانب بے خدا عالم, اگر تو پاس داری پاس ہر پاس, اگر تو پاس داری پاس ہر پاس بس سلطانی رضانت عزی پاس, تجھے دونوں جہان میں صرف ایک ہی نصیحت کافی ہے اور وہ یہ ہے کہ تو اللہ کی یاد کے سوا ایک سانس بھی نہ لے. اگر تو ان چند سانسوں کی حفاظت کرے تو اس حفاظت کی بدل تجھے قضا و قدر بادشاہ تک پہنچا دے گی. نقل ہے کہ ایک بزرگ جو طریقت کے آپ تابی, میں نے سنا تھا ماشاء اللہ سنی, نقل ہے کہ ایک بزرگ جو طریقت کے آفتاب اور حقیقت کے پیشوا ہیں, فرماتے ہیں کہ میں نے مکہ معظمہ میں دو آدمیوں کو دیکھا, ایک تو ان دونوں میں کا بہت ہی پست ہمت تھا, لیکن دوسرا بلند ہمت تھا. پست ہمت وہ تھا جسے طواف گاہ میں کعبہ کی زنجیر کو پکڑے ہوئے تھا اور ایسے مقدس مقام اور عزیز وقت میں ہر سبحان تعالیٰ سے غافل تھا. کعبہ کی زنجیر کو پکڑے ہوئے تھا اور ایسے مقدس مقام عزیز وقت میں ہر سبحان تعالیٰ سے غافل تھا. وہ حق سے غیر حق اشخاص سے آتا, حق سے غیر حق اللہ تعالیٰ سے غیر اللہ کو سوال کر رہا تھا. اور بلند ہمت وہ نوجوان تھا جس کو میں نے بازار مینا میں دیکھا کہ 50,000 اشرفی کا سودا کر رہا تھا اور اس فرصت میں ایک لحظہ بھی اس کا دل حق سبحان تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں تھا. نہ میں خود سنا کر ماشاء اللہ سے دونوں تجار اللہ تری تجار تم بہنوں ایک جماعت جن کو خرید و فروخت ہر سبحان تعالیٰ کی آگاہی سے روک نہیں سکتی غافل ہونے ہیں لیکن اس نسبت کے حصول کے لیے پوری طاقت درکار ہے کہ ظاہری شکل باطنی توجہ کو روک نہ سکے ظاہری شکل باطنی توجہ کو روک نہ سکے اور ان نسبت کی طاقت کے سالی کا ظاہر تو لوگوں کے ساتھ ہو اور باقی حق تعالیٰ سے پروست ہو نمن خربت درج و نقشبندیت خاطر ظاہر تو ہے لوگوں کے ساتھ لیکن باطن اللہ کے ساتھ اس وقت حاصل ہوتی ہے ہر لہجہ ہوشیار اور خبردار رہے اور اپنے تمام وقتوں میں پاس الفاظ کی رعایت کرے اور اس بات میں پوری احتیاط عمل میں لائے یہاں تک کہ ہر لہجہ بھر بھی دوست کا گھر یعنی دل غیروں کے خیال سے آلودہ نہ ہونے پائے. دوست کا گھر کون ہے؟ یہ دل. دوست کا گھر غیروں کے خیال سے آلودہ نہ ہونے پائے اور کسی وقت بھی دل کی چاہ دیواری میں غیر اللہ کا ذکر نہ ہونے پائے. جب ایک آن کی آن میں صاف دلی کے ساتھ حق سبحانہ تعالیٰ تک متوجہ ہوا جب ایک آن کی آن میں صاف دلی کے ساتھ حق سبحانہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا اور اس مدعا کو راستہ حاصل ہو جائے تو اس مدعا کا راستہ حاصل ہو جائے تو کسی کی کوئی اللہ کی درگاہ سے شہور سے پوچھیدہ رہ سکتی کرتی. اگر ایک لمحہ بھی ہو گیا کرتی رہ ظاہر میں بلکہ اس مقام میں قرب ہی قرب ہے. دوسری جب ایک آن کی آن میں صاف دلی کے ساتھ حق سبحانہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو اور اس مدعا کا راستہ حاصل ہو جائے تو کسی قسم کی کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی درگاہ کے شہود سے پوشیدہ نہیں ہو سکتی بلکہ اس مقام میں کوئی بھی قرب ہے. سبحان اللہ یہ عشق کیسی خوش انگیز اور اعلیٰ شراب ہے یہ ایک ہی پیالے سے عاشقوں کو مست کر دیتی ہے اور اصلی مطلب تک پہنچا دیتی ہے. یہ عشق کیا ہی درشدہ نور ہے کہ عاشقوں کے مجلس کا چراغ ہے اور مشتاقوں کی شام کا سورج ہے. اللہ کی محبت یہ عشق کیا ہی خوشبودار ہوا ہے کہ محبوب حقیقی کا پیغام لاتی ہے اور دل کی بستہ کلی کو کھلا دیتی ہے. ہم ادبی جائے سے لکھ بھی رہے. اب حضرت شیخ ضیاء اللہ نقشبندی کی دعا مناجات بحضور قلب ملاحظہ فرمائیے اور خود دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کے حق میں ان سب عالیہ کو قبول فرمائے. دعا کر رہے ہیں علی بھی کیا ہے. اللهم احرق آوار لقلبي بنور عشقك وتزودت شوقي الى جمالك. اے اللہ میرے دل کے آرزات کو اپنے عشق کی آگ سے جلا دے. دعا کر رہا ہے. اے اللہ میرے دل کے آوارض آرزن ہوئے آوارض کو یا جو دل پر وارض ہوتے ہیں. اے اللہ میرے دل کے آوارض کو اپنے عشق کی آگ سے جلا دے اور اپنے پاک جمال اور محبت کے شوق کو بڑھا دے. دعا بھی کر دیجیے. اے اللہ میرے دل کے عوارض کو اپنے عشق کی آگ سے جلا دے اپنے پاک جمال اور محبت کے شوق کو بڑھا دے. میرے دل کو اپنی معرفت کے نور سے روشن کر دے اور میرے اور آپ کے درمیان جو ایک قسم کا پردہ ہے اسے ہٹا دیجیے. بندہ اور اللہ کے درمیان پردہ ہے. بلازار آنے اہل صفا سے سوائے اسی اور کچھ امید نہیں کہ میرے حق میں دعائے خیر فرمائے. دیکھ بات یہ لکھ رہا ہے آپ نے. بلازارانے حق اہل صفا سے سوائے اس کے کچھ امید نہیں کہ میرے حق میں دعا خیر فرمائے اور جو سر اس کتاب کو پڑھے اللہ تعالیٰ اسے بخش دے. دعا کیا. ذمہ دار لکھ رہے ہیں وفات. ہمیں تاحال حضرت خالد ضیاء اللہ کا سارے وسائل معلوم نہیں ہے. آپ کے نامور خلیفہ حضرت شاہ محمد آفاق کے روایت کے مطابق تاریخ وفات 14 ربیع الاول ہے. یہ افسوس کہ وہاں سال وفات درج نہیں ہو سکا. آپ کے خلیفہ شاہ محمد آفاق کا سال درج ہے. اگر حضرت خالد ضیاء اللہ کی عمر بیعت کے بعد 20 سال بھی فرض کی جائے تو خالد ضیاء اللہ دہلی میں 1180 بقاعد حیات تصور کیے جائیں گے. قیاس یہی ہے کہ خواجہ کا وفات دہلی میں ہوا اور پھر آپ کے نعش مبارک دہلی سے سرہند جائیں گے. یہ بھی معلوم ہو گیا. روضہ خواجہ محمد زبیر اپنے پیر کے جواب میں دفن کی گئی. تاہم اس عمر کی قطعی شہادت موجود ہے کہ آپ کا مدفن سرہند شریف میں نور اللہ مرکز. اللہ تعالیٰ ان حضرات کے فیض و برکات چھوڑ دیا میرے بوجھ. اللہ تعالیٰ ان حضرات کے فیض و برکات سے ہم لوگوں کو مالا مرمائے. نئی چیز نہیں بتا یہ تو پرانی چیز ہے. ہم لوگ چھوڑے ہوئے ہیں تو پرانی معلوم نہیں. اللہ ہم سب لوگوں کو اپنی محبت نسبت سے اللہ مقصود من تو اللہ تو محبت اور معرفت خوبی دے. ہمارے حضرت بے چین رہتے تھے ہم لوگوں کے لیے. حاصل کرو رمضان جب جاتا تھا کہتے حاصل کرو بھائی رمضان جا رہا ہے جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ جو مطلوب نسبت ہے مطلوب جو محبت ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے قلوب کو اس سے مشرف فرمائے اور آئندہ زندگی اپنی یاد میں اپنی محبت میں اپنی نسبت میں صرف کرنے کی توفیق احمد فرمائے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ اپنے فضل کا سے وہ دعائیں جو شیخ نے کی ہیں اللہ ہم لوگوں کے حق میں بھی قبول فرمائیے اور اپنی محبت نسبت سے مشرف فرمائیے اور اپنے ذکر و فکر کی زیادہ سے زیادہ توفیق سے ہم سب لوگوں کو شاد کام فرمائیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین برحمت سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم.